تھے تو جو قول اور فعل ان سے ثابت نہ ہو وہ بدعت کہلائے گا. دین میں نئی بات ہوگی, ایجاد بندہ ہوگی. کیوں کہ اگر ایسی چیز بہتر ہوتی تو صحابہ کرام سبقت کرتے اس کی طرف, اس لیے کہ لم یترکو خصلتا من خصال الخیر الا وقت بادرو الیہ, بہتری کی کوئی خصلت ایسی نہیں ہے جس کی طرف صحابہ کرام نے سبقت نہ کی. اس واسطے یہ جتنی بھی بعد میں چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ سب بدعات میں شمار ہوتی ہیں, کیونکہ اگر وہ دین میں بہتر ہوتی تو صحابہ اس کی طرف سبقت کرتے. کوئی ایسی خصلت نہیں ہے جس کے اندر بہتری ہو اور صحابہ نے اس کی طرف سبقت نہ کی ہو. اس لیے اللہ تعالی نے ان کو یہ مقتدا اور پیشوا بنایا ہے بعد والے لوگوں کے لیے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ سنن ابو داؤد میں دوسری جلد کتاب السنہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بیان نقل کیا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ صحابی تو نہیں تھے لیکن خلفائے راشدین میں سے تھے. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ حضرت سماک ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ایک بڑے محدث اور امام تھے صحابہ کے شاگرد, ان کا قول نقل کیا ہے کہ خلفائے راشدین پانچ ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور بعد میں عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ. یہ خلفائے راشدین ہیں, یہ تابعین میں سے تھے لیکن خلافت جب ان کے پاس آئی تو خلفائے راشدین کے نمونے پر تھے. تو ایک شخص نے تقدیر کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں بحث کرنے لگا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا, یہ ان کا بیان موجود ہے, مت کرو جو صحابہ کرام کے نزدیک صحیح نہیں تھی. اور فرمایا فرض نفس کا ما رضیہ بہ القوم, صحابہ کرام, قوم سے مراد ہے صحابہ, صحابہ جس چیز پر راضی ہوئے ہیں تم بھی اسی چیز پر راضی ہو جاؤ. اور کیوں کہ انہم علی علم وقفو, وہ علم پر مطلع تھے, ان کے پاس علم تھا, ان کا علم گہرا تھا اور صحیح تھا, کیونکہ انہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے علم حاصل کیا تھا. ان کے علم کے ساتھ بعد والوں کا علم نہیں پہنچ سکتا, ان کا علم بہت گہرا تھا, براہ راست مشکات نبوت سے ان کو علم حاصل ہوا, علم کی وجہ سے وہ مطلع تھے. وببصر نافذ, ان کو اور ان کی بصیرت بڑی نافذ تھی, ان کی بصیرت جہاں تک پہنچتی تھی پچھلوں کی نہیں پہنچ سکتی. اور ولہم علی کشف الامور کانوا اقوا, مشکل باتوں کو کھولنے میں وہ زیادہ طاقت رکھتے تھے. کوئی مشکل ایسا مسئلہ ہو, کوئی ایسی بات ہو, اس کو کھولنے میں وہ زیادہ طاقت رکھتے تھے. اور جو فضیلت تھی ان کے اندر وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ لائق تھے. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ان کی بات ہدایت نہیں ہے, تم جو نئی نئی باتیں نکالتے ہو اگر ہدایت یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے سبقت کی ہے بہتری کی طرف, صحابہ نے سبقت نہیں کی. اور اگر تم یہ کہو کہ بہت سی چیزیں بعد میں بھی تو آئی ہیں, بہت سی باتیں, بہت سے مسائل بعد میں بھی تو آئے ہیں, تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو نئی نئی باتیں ہیں اور جن لوگوں نے نکالی ہیں وہ وہی ہیں جو صحابہ کے راستے پر نہیں چلتے رہے, اتباع غیر سبیل المومنین کیا ہے ان لوگوں نے. تمام بدعات کو ایجاد کرنے والے اور ایسی نئی باتیں دین میں نکالنے والے, انہوں نے ان ایمانداروں کے راستے کا اتباع نہیں کیا, اپنی مرضی پر وہ چلے ہیں اور اپنے آپ کو ترجیح دی ہے. اور فرمایا کہ صحابہ کرام سبقت کرنے والے تھے, جو کچھ انہوں نے کلام کیا اس میں کفایت تھی, جو انہوں نے بیان کیا ہے اس میں شفا تھی، ان کے سے جو ورے رہے گا اس میں تفریط ہوگی، جو آگے نکلے گا افراط میں پڑے گا. کیوں کہ وہ صحابہ کرام وہی صراط مستقیم پر تھے، انہم لعلی ہدی مستقیم. ان سے پیچھے جو رہے گا وہ بھی کوتاہی میں ہوگا، جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ بھی افراط میں پڑ جائے گا، صراط مستقیم پر نہیں رہے گا. صراط مستقیم پر وہی رہے گا جس پر صحابہ کرام رہے. اس کو ان کو معیار قرار دیا گیا ہے بعد کے لوگوں کے لیے. تو بہرحال یہ سبقونا الیہ، اس لفظ کی تشریح میں یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، فرمایا کافر اور مشرک لوگ غلطی میں مبتلا ہیں، جو اپنی حالت کو بہتر کہتے ہیں اور ایمان والوں کی حالت کو اپنے آپ سے گھٹیا کہتے ہیں. فرمایا یہ غلط ہے اس واسطے کہ آج یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں اور ایمان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. دیکھو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آئی، وہ امام تھی، کتاب امام اور پیشوا ہوتی ہے، قرآن بھی امام اور پیشوا ہے اور رحمت تھی. اور دیکھو کس طرح سرکش لوگوں نے اس کتاب کا بھی انکار کیا اور طرح طرح کی باتیں کی اور ہدایت سے محروم رہے. اور یہ کتاب قرآن یہ تصدیق کرنے والی ہے ان تمام سابقہ کتابوں کی جن کو اللہ نے نازل فرمایا تھا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور ان تمام نبیوں کی جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے. اور یہ عربی زبان کے اندر ہے، کیونکہ نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی ہے، آپ کی قوم کی زبان عربی ہے، اور اسی زبان میں اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا. اور مقصد اس کے نزول کا یہ ہے لینذر الذین ظلموا، جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کو ڈر سنا دے. اور ظلم میں کفر اور شرک سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد ہر برائی آتی ہے، ہر کبیرہ آتا ہے. ظالموں کو ڈر سنا دے کہ انجام خراب ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہی نیکی کرنے والوں کو بشارت سنا دے کہ جو بھی ایمان قبول کرے گا اور نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، اپنی فکر کو صحیح کرے گا، خالص توحید کا قائل ہوگا اور تمام شرکیات اور کفریات سے بیزار ہوگا، نفاق سے وہ کنارہ کش ہوگا اور اخلاص اس کے اندر موجود ہوگا، محسن اعلی درجے کی نیکی کرنے والے کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے بشارت ہے. یہ قرآن کریم بشارت سناتی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت اچھا پایا ہے. دوسری جگہ ان لهم قدم اصدق، سچائی کا پایا ہے ان کے نزدیک خدا کی. یا دوسری جگہ فرمایا مقد صدق عند ولیک مقتد، قادر مطلق خدا تعالی کے پاس ان کے لیے عزت کی جگہ ہے، عزت کی بیٹھتے ہیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، عزت کے مکانات ہیں، عزت کے کوٹھی ہیں جہاں وہ بیٹھیں گے، اور خدا تعالی کی خاص مہربانی شامل حال ہوگی. اللہ تعالی نے یہ مشرکین کا رد کر دیا، رسالت کا بیان ہو گیا، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت ہوئی بھی بیان ہو گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ استقامت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا. یہ سب سے مشکل بات ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ بات کہی انہوں نے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہی ہے، ہم اسی کی توحید کو ماننے والے ہیں، اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ قادر مطلق ہے، نہ علیم کل ہے، نہ مختار مطلق ہے اس کے سوا کوئی، نہ کوئی رب ہے اس کے سوا، اور نہ کوئی معبود ہے اس کے سوا. اسی کو ہم معبود برحق مانتے ہیں جو ہمارا پروردگار ہے، ہماری پرورش کرتا ہے اور حد کمال تک ہم کو پہنچاتا ہے. جنہوں نے یہ کہا، زبان سے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مستقیم رہے، ثابت قدم رہے. پچھلی صورتوں میں بھی استقامت کا ذکر گزر چکا ہے، سورہ ہود کے اندر بھی ہے، فاستقم کما امرت، جیسا خدا کا حکم ہے اس کے مطابق آپ بھی مستقیم رہیں اور آپ کے پیروکار بھی مستقیم رہیں. اور یہ بہت مشکل بات ہے استقامت. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اطلب الاستقامت ولا تطلب الکرام، جیسا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قول، استقامت تلاش کرو کرامتیں نہ تلاش کرتے پھرو. کرامتیں ہم دیکھیں، استقامت دیکھو کہ اس مومن کے اندر کتنی استقامت ہے. لوگ اکثر ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، عقیدے میں پھسل جاتے ہیں، فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے تو بدعت کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی تھوڑی تھوڑی سی چیز پر ایمان کو بیچ دیتے ہیں، دنیا کی حقیر متاع کے لیے ایمان کی دولت کو برباد کرتے ہیں، ڈاواں ڈول رہتے ہیں، استقامت نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور مجھ کو کوئی مختصر سی بات بتلا دیں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم علیہ، اپنی زبان سے کہو کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا، پھر اس کے جتنے تقاضے ہیں اس پر مستقیم رہو. بس یہ ایک بات ہی فرما دی آپ نے. دین پر مستقیم رہنا بہت مشکل بات ہے، اکثر لوگ پھسلتے ہیں اور غلط باتوں کی طرف جاتے ہیں. خوشی کا موقع ہوتا ہے وہاں پھسل گیا، غم کا موقع ہو گیا وہاں پھسل گیا، ہر موقع پر لوگ استقامت نصیب نہیں ہوتی. یہ آدمی اس کے تقاضے کے مطابق ہی چلے، دیکھے کہ اللہ کی رضا کس کام میں. یہ استقامت بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ نے استقامت کا حکم دیا ہے. یہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، تو ایسے لوگوں پر خوف نہیں ہوگا کوئی، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف مستقبل میں نہیں ہوگا کہ کوئی خطرہ لائق نہیں ہوگا آئندہ، اور غم گزشتہ باتوں پر ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر لیتے تو کیا اچھا ہوتا. جیسا کہ حسرت والے دن اور قیامت والے دن لوگ گزشتہ اوقات پر حسرت کا اظہار کریں گے، وقت ضائع کر دیا، مہلت خدا کی دی ہوئی برباد کر دی، کچھ کما نہ سکے. تو گزشتہ باتوں کو انسان یاد کر کے اس میں غم لائق ہوتا ہے، اور آنے والے خطرے میں اکثر خوف لائق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، نعمت نہ چھن جائے، موت نہ تاری ہو جائے، تنزل میں نہ پڑ جائیں، یعنی اور پستی میں نہ جا گریں. تمام کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا جس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور استقامت کو پکڑا، ایمان کی تقاضے کو نہ چھوڑا، رسم رواج چھوڑ دی، قوم برادری کی بات چھوڑ دی، اللہ کی بات کو نہ چھوڑا، رسول کی بات کو نہ چھوڑا، یعنی استقامت اختیار کی. یہ بڑی مشکل ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، ایسا دور آ جائے گا کہ دین کو، دین پر چلنا اس قدر دشوار ہو جائے گا جیسا کہ جلتے ہوئے کوئلوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا. ماحول ایسا خراب ہوگا، ہمارا ماحول بہت خراب ہے آج موجودہ دنیا میں، تمام دنیا میں خراب. بے حیائی، عریانی، فحاشی، بد کلامی، برے فلسفے، گندے عقیدے، بدعات، شرک، کفر سے ساری دنیا بھری ہوئی ہے. آبادی بھی اکثر اسی میں مبتلا، 5.25 ارب کی آبادی میں 1 ارب آبادی بھی آل ایمان کی نہیں ہے، ساری دنیا ہی کفر شرک میں ڈوبی. اور جو اعمال ہیں، جو ماحول ہے، رواج ہیں، رسوم ہیں، یہ سارے کے سارے غلط ہیں. تو استقامت جو ہے اگر جو شخص اختیار کرے گا، ہے بڑی مشکل لیکن فلاح نصیب ہو جائے گی اس کو. فرمایا یہ لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، ان کے ان نیک اعمال کا بدلہ. اسی لیے ایسے خطرناک زمانے میں نیکی کرنے والے کو اجر بھی بڑا ملتا. ایسے مشکل دور میں جو آدمی نیکی کا کام کرے گا اور استقامت دکھائے گا، اس کو اجر بھی بہت زیادہ ملے گا اللہ کے نزدیک، جیسا کہ احادیث کے مضامین سے یہ بات واضح ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ استقامت کا مسئلہ بیان فرمایا، پہلی صورتوں میں بھی یہ گزر چکا ہے. جو ایمان قبول کریں گے اور استقامت اختیار کریں گے غم خوف سے، وہ بری ہو جائیں گے اور جنت کے وارث بن جائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ اس طرح ان کو نصیب ہوگا. بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ووصينا الإنسان ورحمنا تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں نیکی کرنے کا اٹھایا ہے اس کو اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اور جنا ہے اس کو تکلیف سے اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے تک ہے یہاں تک کہ جب پہنچ گیا وہ اپنی قوت کو اور پہنچ گیا 40 سال تک تو اس نے کہا ہے میرے پروردگار فوزینی میرے حصے میں کر دے یہ بات کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا وہ جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہے اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ میں کروں نیک عمل ایسا جس کو تو پسند کرے اور درست کر دے میرے لیے میری اولاد بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے اور بے شک میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں یہی لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے ان کے بہتر وہ کام جو انہوں نے کیے اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے یہ ہیں جنت والوں میں وعدہ ہے سچا وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا پہلی آیات میں اللہ تعالی نے شرک کرنے والوں کا رد کیا مشرکین کا اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے اور استقامت والے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو ایمان لائے ہیں صحیح اور پھر وہ استقامت کی حالت میں تو اللہ تعالی کی طرف سے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور یہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں کیا کرتے تھے ایمان اور استقامت کی تعریف فرمائی اور اس سے پہلے قرآن کریم کا وحی الہی اور برحق ہونا یہ بیان کیا اور انکار کرنے والوں کا رد فرمایا اور پہلے رسالت کا ذکر ہوا تو یہی اصول اور دین کے بنیادی یعنی قانون اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان صورتوں کے اندر توحید کا ذکر عقلی نقلی دلائل کے ساتھ قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اللہ کا کلام ہونا اور برحق ہونا قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر اور پھر نبوت اور رسالت کا بیان پہلی آیات میں گزر چکا ہے ما کنت بدعا من الرسل میں کوئی نیا رسول تو نہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو کوئی انوکھی بات میں نے کی ہو نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے اسی سلسلے کی کڑی ہے میں بھی اسی طرح اللہ کا رسول ہوں اور نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہوں یہ کوئی انوکھی بات تو ہے نہیں تو نبوت اور رسالت کا ذکر ہوا کہ ایمان و استقامت اور اس کا بدلہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ کیونکہ ایمان اور استقامت یہ تو اللہ تعالی کا حق ہے، بندے کو یہ اختیار کرنا ضروری ہے، تو اللہ کے حق کے ساتھ انسانوں کا حق بھی اللہ نے بیان فرمایا اور انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، انسانی سوسائٹی میں حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم، تو اللہ کا حق بیان ہوا تو اب حقوق العباد کے سلسلے میں یہ بات آئی، اور ماں باپ کے سلسلے میں اللہ تعالی نے بہت سی باتیں اس مقام میں بیان فرمائی ہیں، انسان کی سعادت مندی کی یہ علامت ہے کہ جو سعادت مند انسان ہوگا، نیک بخت انسان ہوگا، وہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا اور حقوق العباد بھی، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو وہ سعادت مند نہیں ہو سکتا، سعادت کو نہیں حاصل کر سکتا، اور اس سلسلے میں انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک سعادت مند اور ایک شقی انسان، تو اس سلسلے میں یہاں والدین حقوق العباد کے سلسلے میں والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا یہ سعادت مندی کی علامت ہے، اور پھر اس کے بعد آگے ان اشخاص کا ذکر ہے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، سو یہ انسانوں کے بدبختی اور شقاوت کی علامت ہے، یہ دونوں قسم کے انسانوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے جو سعادت مند انسان ہیں ان کا عمل اور ان کے بارے میں جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے اس کا ذکر ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں، بِوَالِدَيْهِ دونوں ماں بھی اور باپ بھی، ہم نے تاکیدی وصیت مؤکد حکم، وصیت عام طور پر انسان وفات کے وقت کرتے ہیں، یا وہ کوئی زندگی کا اب اعتماد نہیں ہے، اب ختم ہو رہی ہے، تو بڑی ضروری بات جو ہوتی ہے وہ وصیت کے اندر درج کی جاتی ہے، قرآن میں موجود ہے کہ من بعد وصیت توصون بها ودین، وراثت کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، وراثت کی تقسیم ضروری ہے لیکن وصیت کو ادا کرنے کے بعد اور قرضے کو ادا کرنے کے بعد پہلے وہ قرضے کی رقم الگ کر لی جائے گی اس جائیداد میں سے، اور جو وصیت کی ہے اس نے وصیت ایک تہائی مال تک صاحب مال آدمی کر سکتا ہے اپنی بھلائی کے لیے تاکہ اس کو آخرت میں مفید ہو، تو وصیت کا مال نکال کر تو اس کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی حقداروں کے اندر، اور وصیت تاکیدی حکم کو کہا جاتا ہے مؤکد حکم، ہم نے مؤکد حکم دیا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں بھلائی کرنے کا، نیک کام کرنے کا، متعدد جگہوں میں یہ بات ذکر ہے، سورہ لقمان کے اندر بھی یہ ہے، دوسری سورتوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی اور دوسری سورتوں کے اندر بھی، انسانی سوسائٹی میں سب سے پہلے یعنی حقوق العباد کے سلسلے میں ماں باپ کا ذکر آتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت اور اس کی توحید پر ایمان رکھنا، قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اللہ نے یہ اٹل اور قطعی فیصلہ کیا ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دنیا کے اندر یہ بات ضروری ہے اور لازم ہے، تو ہم نے حکم دیا تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں احسانہ نیکی کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ جو اچھا سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ، یہاں پر اللہ تعالی نے ماں کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، اور وہ اس کی علت اور وہ دلیل سمجھائی۔ اس لیے انسان کے ذمے لازم ہے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے، بالخصوص ماں کا ذکر زیادہ فرمایا کہ حملت امہ کرہن، ماں نے اٹھایا اس کو پیٹ میں تکلیف برداشت کر کے، اور جنا بھی اس کو تکلیف کے ساتھ۔ یہ ماں کا ذکر تین دفعہ کیا گیا، ماں کا ذکر ایک تو والدین کے سلسلے میں آ گیا ماں باپ، پھر اٹھانے کے سلسلے میں کہ پیٹ کے اندر وہ اس کو اٹھائے رکھتی ہے، اور پھر اس کو جننا تکلیف کے ساتھ، یہ تین دفعہ ماں کا ذکر آ گیا، اور باپ کا ذکر ایک دفعہ۔ اسی لیے حدیث کے اندر یہ آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جس شخص نے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ من ابر، حضور میں کس کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں، آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ عرض کیا حضور پھر کس کے ساتھ، فرمایا ماں کے ساتھ۔ عرض کیا حضور پھر کس کے ساتھ، فرمایا ماں کے ساتھ۔ اور چوتھی دفعہ باپ کا ذکر فرمایا، تین دفعہ ماں کا ذکر فرمایا اور چوتھی دفعہ باپ کا۔ محدثین کرام اور فقہا اور ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ذمے ماں کی خدمت زیادہ ضروری ہے بنسبت باپ، ایک تو اس وجہ سے بھی کہ ماں کا تعلق صنف نازک سے ہے، باپ مرد ہے، مرد قوی ہوتے ہیں قوامون عورتوں کی بنسبت، ماں ضعیف ہے، لہذا اس کے ساتھ زیادہ اس کی خدمت کا حکم ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں تین دفعہ ماں کا ذکر کیا گیا ہے اور چوتھی دفعہ باپ کا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدمت ماں کی زیادہ کرنی چاہیے، البتہ ادب اور احترام باپ کا زیادہ، کیونکہ للرجال علیہن درجہ، مرد کو بہرحال اللہ نے عورت کے مقابلے میں برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے، تو ادب باپ کا زیادہ ہو لیکن خدمت ماں کی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ضعیف ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہاں اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ بہت تکلیف اٹھاتی ہے اولاد کی پرورش کے سلسلے میں، باپ اتنی تکلیف نہیں، بے شک مالی خدمت تو باپ کرتا ہے لیکن جسمانی تکلیف ماں زیادہ اٹھاتی، اس کو پیٹ میں اٹھانا، پھر اس کو جننا تکلیف کے ساتھ، یہ ولادت بھی بہت مشکل ہوتی ہے، تکلیف دہ بات ہوتی ہے، بعض عورتیں اسی دوران میں فوت ہو جاتی ہیں، برداشت نہیں کر سکتی درد اور تکلیف کو، اور پھر بچے کی حفاظت، انسان کیونکہ ضعیف مخلوق ہے، خلق الانسان ضعیفہ، اس لیے دوسرے جانور جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد ہی وہ ایک حد تک خود مکتفی ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، کچھ اپنا سلسلہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن انسان کافی زمانے تک بالکل بے کس ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، بتدریج خدا تعالیٰ اس کو ماں باپ کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو آگے حد کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو اس کمزوری کی حالت میں جو تکلیف ماں برداشت کرتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو گرمی سردی سے بچانا اس کو دودھ پلانا، پھر اس کو اٹھانا، اس کے بول و براز کی صفائی کرنی، الغرض کے شب و روز وہ اس کے اندر مصروف رہتی ہے اور بے انتہا تکلیفیں اٹھاتی ہے، اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہے، اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے، اپنی استراحت اور آرام کو قطعاً ترک کر دیتی ہے اس بچے کے لیے یا بچی کے لیے جو پیدا ہوئی. اسی لیے اللہ نے یہاں پر اس کے پیٹ میں اٹھانے کا اور اس کے جننے کا تکلیف کے ساتھ ذکر فرمایا، اور پھر آگے اس کی رضاعت کی مدت کا بھی ذکر کر دیا اور اشارتاً حمل کی مدت کا بھی ذکر فرما دیا. حمل کی مدت بھی کہ کتنے عرصے تک وہ پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر دودھ پلانے کی مدت کا بھی ذکر کر دیا گیا. تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم اللہ نے دیا، بالخصوص ماں کہ وہ. اور قانون یہ ہے، فقہاء کرام اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت فرض ہوتی ہے آدمی کے ذمہ. مالی خدمت اس وقت فرض ہوتی ہے جبکہ ماں باپ نادار ہوں، ان کا خرچہ بھی اس آدمی کے ذمہ ہوتا ہے جو عقل بالغ ہے، کمائی والا ہے، تو ماں باپ کا خرچہ بھی دے، مالی خدمت فرض ہے. اور اگر ماں باپ صاحب مال ہیں، مال ان کے پاس موجود ہے، پھر مالی خدمت واجب نہیں ہوتی، لیکن ویسے ان کی ہر لحاظ سے خدمت کرنی اور ان کی دیکھ بھال کرنی اور ان کو خوش رکھنا ہر طریقے سے، کسی طرح بھی ذہنی اور جسمانی ان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. ماں باپ کو ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچانا ناجائز اور حرام ہے. کسی طرح بھی کوئی برا بھلا کہنا، مارنا، گھر سے نکالنا، دھکے دینا، تان کرنا اور بے ادبی کرنا، اور یہ سب باتیں حرام اور ناجائز ہیں. اور اگر ماں باپ نادار ہوں تو مالی طور پر بھی ان کا خرچہ وغیرہ بھی اٹھانا ضروری ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں نیکی اور بھلائی کا، اٹھاتی ہے اس کو ماں اس کی پیٹ میں تکلیف سے اور جنتی ہے اس کو تکلیف سے، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا، فسال کمانے دودھ چھڑانا، یہ 30 مہینے تک ہوتا ہے. 30 مہینے تک اس طرح کہ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ 2 سال کامل دودھ پلانے کی مدت ہے. حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، 2 سال رضاعت پوری کرنی ہے تو 2 سال مدت ہے. جمہور ائمہ کرام کا یہی مسلک ہے، 2 سال تو مدت رضاعت ہو گئی. اور اس سے یہ بات اخذ ہوئی کہ حمل کی اقل مدت 6 مہینے، 30 مہینے بن جائیں گے. 2 سال دودھ پلانے کی جب مدت ٹھہری، 2 سال کامل، تو پھر حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے رہے گی. 6 مہینے سے کم نہیں، 6 مہینے کم سے کم عقل مدت یہی ہے. اور 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 7 مہینے میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، 8 مہینے میں بھی. 8ویں مہینے کا کہتے ہیں کہ عام طور پر بچتا نہیں ہے، اور عام طبی طور پر 9 مہینے تک رہتا ہے، یعنی 9 مہینے گزار کر بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ عقل مدت معلوم ہو جاتی ہے. یہ عقل مدت کے بارے میں یہ جالینوس سے منقول ہے، یونان کا جو بڑا طبیب تھا مشہور و معروف جالینوس. یونان کا خطہ پرانے زمانے میں یہ حکماء اور دانشوروں کا خطہ شمار ہوتا تھا. بڑے بڑے صاحب علم اور صاحب فن لوگ گزرے ہیں وہاں، یہ بقراط، سقراط، جالینوس، ارسطو وغیرہ، جن کی مطلب ہے کتابیں بھی پائی جاتی ہیں اور جن کے نظریات اور جن کی عقل مندی کی باتیں، اور بہت سا ان کا سلسلہ رہا ہے. مطلب ہے قدیم زمانے میں یہ لوگ بڑے صاحب علم اور صاحب عقل سمجھے جاتے تھے اور فنون کے ماہر بھی تھے. جالینوس طبیب تھا, یعنی ڈاکٹر تھا, حکیم تھا, علاج معالجہ کرنے والا. اور سقراط جو تھا وہ طبیب نہیں تھا بلکہ وہ ڈاکٹر تھا, یعنی ماہر حکمت تھا, جس کو زہر پلا کر ختم کر دیا گیا. اور جالینوس بھی بہت بڑا گریٹ امام تھا اور نظریات کا مالک تھا. اس کی جمہوریت جو ہے ریپبلک کتاب موجود ہے, آج ہر زبان میں ملتی ہے. نظام حکومت پر جو اس نے بحث کی ہے اور وہ بڑی عمدہ کتاب سمجھی جاتی ہے. اور اسی طرح ارسطو جو سکندر کا استاد تھا, بڑا صاحب علم تھا, یہ منطق جس نے نکالی ہے علم منطق, اور یہ معاشیات کے بارے میں بھی اس کے خاص نظریات اور کتابیں موجود ہیں, اور دوسرے علوم میں بھی اس کی کتابیں موجود ہیں. تو یہ لوگ بڑے صاحب فن لوگ تھے, باقی لوگوں نے ان سے سیکھا ہے وغیرہ, دوسرے فنون وغیرہ. تو یہ جالینوس طبیب تھا, حکیم تھا, بقراط بھی اور جالینوس بھی. یہ طبابت کا کام کرتے تھے, بیماروں کا علاج معالجہ کرتے تھے. یہ مشہور آدمی تھا جالینوس. تو جالینوس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے بڑی میں فکر مندی میں رہتا تھا کہ میں معلوم کروں کہ کم سے کم عورت کی مدت حمل کتنی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا اور کہ 184 دن میں بچہ پیدا ہوا. 184 دن, اسی مہینے بنتے ہیں, چار دن زیادہ بن جاتے ہیں, چھ مہینے. اور جو اسلامی دور کے حکماء میں ابو علی ابن سینا تھا, یہ چوتھی صدی میں گزرا. یہ منطقی اور فلسفی اور طبیب, یہ تینوں فنون میں یکتا تھا. یہ شخص ابو علی ابن سینا تبت کا رہنے والا تھا, تبت سے بخارا میں آئے, اس کے ماں باپ وہاں پیدا ہوا. بے انتہا ذہین آدمی تھا, 5 سال کی عمر میں قرآن مجید یاد کر لیا تھا. 5 سال کا بچہ تھا, قرآن مجید یاد کر لیا تھا, اس قدر ذہین انسان تھا. اور پھر اس کی یہ قانون جو طب کے اندر اس کی کتاب لکھی ہوئی ہے, وہ 600 سال تک یورپ میں پڑھاتے رہے ہیں. یہ فرانس والے بھی, اسپین والے بھی, انگلینڈ والے بھی اس کی کتاب کو پڑھاتے تھے. بعد میں انہوں نے اس سے بہت کچھ اخذ کیا. طب میں اس کے نظریات بڑے سائنٹیفک ہیں, اور اس نے طب میں یہ قانون کتاب لکھی. اس میں علاج معالجہ بھی ہے, جڑی بوٹیوں کا بھی ذکر ہے اور قانون کا بھی ذکر ہے. 5 جلدوں میں وہ عظیم کتاب ہے, اور لکھی بھی بچپن میں ہے, جبکہ اس کی عمر جو ہے 17-18 سال سے زیادہ نہیں تھی. اس قدر وہ ماہر, اس کے نظریات آج بھی طب کے بارے میں 75% صحیح ہیں. طبی تجربات جو اس نے ذکر کیے ہیں وہ آج بھی اس سائنس کے دور میں بھی, کہ اس کے بعد بڑے تجربات ہوئے ہیں اور فن جراحی نے بڑی مہارت حاصل کر لی ہے اور علاج معالجے نے بڑی ترقی کی ہے, لیکن آج بھی اس کے 75% نظریات صحیح ہیں. اتنا زبردست ماہر آدمی. اس نے اپنا مشاہدہ بھی لکھا کہ میں نے بھی دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے کہ 184 دن میں بچہ پیدا ہوا, جن اپنی کتاب شفا میں لکھا. تو یہ عقل مدت 6 مہینے بیٹھتی ہے, مطلب تو 6 مہینے اگر عقل مدت ہوگی تو 2 سال مدت رضاعت ہوگی, اور اگر 9 مہینے بچہ رہے گا تو پھر وہ 21 مہینے اس کی مدت ہو جائے گی. البتہ اتنی بات الگ ہے کہ یہ 2 سال تک رضاعت اللہ کا فرمان ہے, جو پوری کرنا چاہتا ہے تو 2 سال تک ہوگی, ورنہ اس سے پہلے 6 مہینے میں بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے. لیکن باہم مشورے سے ماں باپ مشورہ کر لیں یا حکیم طبیب مشورہ کر لیں بھی اس کا دودھ چھڑا دینا چاہیے, دودھ چھڑانے کی مدت کا کوئی تعین نہیں ہے، وہ پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سال جمہور کے نزدیک، اکثر ائمہ کرام یہی فرماتے ہیں، مالک شافعی احمد، ہمارے ائمہ حناف میں سے ابو یوسف اور امام محمد وہ بھی یہی کہتے ہیں، البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک، اور وہ 2.5 سال تک کیوں کہتے ہیں اس کے کئی وجوہات فقہائے کرام ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بچے بے انتہا کمزور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا ان پر نہیں لگتی، لہذا یہ 2.5 سال تک بھی ہے ان کے سلسلے میں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ نہیں دوسری غذا نہیں کھا سکتا، تو یہ رعایت ہے اس کو، اور پھر یہ ہے کہ رضاعت کی مدت کے بعد دودھ پلانا تو حرام ہوتا ہے اور اس سے رضاعت بھی ثابت نہیں ہوتی، نکاح کی حرمت بھی ثابت نہیں ہوتی، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں، لیکن جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ 2 سال تک، 2 سال کے بعد عورت نہ پلائے دودھ، گویا جائز نہیں ہے دودھ پلانا، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے احتیاط کیا جائے، وہ مدت رضاعت کو 2.5 سال بتلاتے ہیں، اور وہ اس آیت سے بھی اشارہ اخذ کرتے ہیں، یہ جو 30 مہینے ہے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے، بعض یہ فرماتے ہیں کہ حمل الگ ہے اور دودھ چھڑانا الگ ہے، دونوں کی خبر ایک ہے، حمل بھی 30 مہینے تک ہو سکتا ہے انتہائی، اور دودھ چھڑانا بھی 30 مہینے تک ہو سکتا ہے، دونوں کی خبر ایک بتلاتا ہے۔ اب یہ حمل جو ہے کتنی دیر تک ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہر سکتا ہے، عقل مدت تو یہ ہوگی کہ وہ 6 مہینے ہے، اس سے کم نہیں، اس سے کم جو بچہ پیدا ہوگا وہ جائز اور شرعی بچہ نہیں سمجھا جائے گا، 6 مہینے کم سے کم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا پیش ہوا، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو سزا دی جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، دوسرے صحابہ نے کہا نہیں حضرت یہ 6 مہینے صحیح ہے، یہ جائز بچہ سمجھا جائے گا، اس پر کوئی یہ